Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 24 kwietnia, jest siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jest zgoda Unii na utworzenie funduszu odbudowy po kryzysie. Nie ma porozumienia co do jego kształtu i finansowania. Poczta Polska zwraca się do samorządów o udostępnienie spisu wyborców. Dane są bezpieczne, mówi wicepremier Jacek Sasin. To jest instytucja państwowa, instytucja zaufania publicznego, instytucja, która na co dzień przetwarza dane personalne. Pierwsze notowanie było dokładnie 38 lat temu. Wieczorem jubileuszowe wydanie Listy Przebojów Trójki. Powstanie specjalny unijny fundusz odbudowy, który ma pomóc podźwignąć gospodarki krajów członkowskich po kryzysie wywołanym koronawirusem. Tak zdecydowali przywódcy 27 krajów podczas czterogodzinnej wideokonferencji, dając zielone światło dla dalszych prac. Na razie brak szczegółów i konkretów co do kształtu i sposobu finansowania. Polska uważa, że fundusz powinien być stworzony w ramach unijnego budżetu, a we wspólnej kasie potrzebne są nowe pieniądze, które zostaną przeznaczone na bezzwrotną pomoc. Teraz Komisja Europejska ma przygotować szczegóły dotyczące Funduszu Odbudowy, poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Fundusz powinien być wystarczająco duży, by odpowiedzieć na bezprecedensowy kryzys. Fundusz dzięki inżynierii finansowej ma wygenerować od 1,5 do nawet 2 bilionów euro. W jaki sposób będą wypłacane pieniądze? Tu pojawiają się spory. Południe Europy chce bezzwrotnych dotacji. Północ uważa, że powinny być to pożyczki. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi tak. Mamy różne stanowiska w sprawie grantów i pożyczek. Z pewnością będzie solidna równowaga pomiędzy nimi. Polska mówi, że ma kompromisowe podejście. Opowiada się za grantami, ale i akceptuje formę pożyczek. Wszystko zależy od ich wysokości. A w samym unijnym budżecie Polska wskazuje na konieczność zwiększenia zasobów własnych, na przykład poprzez wprowadzenie podatku cyfrowego. Beata Płomecka, Polskie Radio. Szczegółowe dane obywateli nie są narażone na niebezpieczeństwo, informuje minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin. O udostępnienie spisu wyborców wraz z adresami i numerami PESEL zwróciła się mailowo do samorządów Poczta Polska. Część z nich wyraziła wątpliwości dotyczące wydania rejestrów, tak mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Nie bardzo wiem, dlaczego mam udostępniać wrażliwe dane mieszkańców spółce handlowej, bo nie mam żadnej gwarancji, że to nie wypłynie gdzieś indziej. Jeżeli ustawa nas do tego zmobilizuje i każe nam to robić, to wtedy będziemy wykonywać ustawę. Na razie tego nie ma i nie będziemy tego czynić. Wicepremier Jacek Sasin w rozmowie z TVP Info zwrócił uwagę na zapisy specustawy przegłosowanej przez Sejm 16 kwietnia oraz decyzję premiera w sprawie podjęcia przez pocztę czynności niezbędnych do przygotowania wyborów prezydenckich. Minister powiedział, że prawo daje obecnie Poczcie Polskiej możliwość zażądania i otrzymania wszelkiego rodzaju rejestrów i spisów mieszkańców, w tym spisu wyborców. Poczta została tą decyzją również pana premiera wskazana jako organ, który ma od strony technicznej obsłużyć te wybory, bo chcę bardzo to wyraźnie podkreślić, to nie znaczy, że poczta, jak niektórzy formułują, przeprowadza wybory w Polsce. Nie, poczta ma obowiązek sporządzić pakiety wyborcze i dostarczyć do wyborców, natomiast wybory są oczywiście tak jak zawsze organizowane i przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą, Krajowe Biuro Wyborcze. Wicepremier dodał, że Poczta Polska ma swoje procedury bezpieczeństwa. Ponad 10,5 tysiąca zakażonych, w tym ofiar śmiertelnych 450. To najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 340 nowych zakażeniach i 28 zgonach. 1740 osób wyzdrowiało. Osoby zmarłe z powodu koronawirusa były w wieku od 35 do 91 lat. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, większość z nich miała choroby współistniejące. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono na Mazowszu i Dolnym Śląsku, po 68 przypadków. W Wielkopolsce 67, a na Śląsku 35. Nowych zakażeń nie wykryto na Warmii i Mazurach oraz w województwie lubuskim, gdzie jest najmniej zakażeń w kraju. Do 1740 wzrosła liczba osób, które wyzdrowiały, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To już drugi dzień notujemy ponad 200 osób, które powróciły do zdrowia, zakończyły proces hospitalizacji czy też izolacji domowej. Ponad 103 tysiące osób jest objętych kwarantanną, a ponad 21 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Powtórki najlepszych realizacji Teatru Polskiego Radia i kultowe audycje to propozycje Polskiego Radia na czas społecznej kwarantanny. Programy wspierają akcję Zostań w domu i z myślą o słuchaczach stale poszerzają swoją ofertę kulturalną. Jedynka przypomni słuchowisko w Małym Dworku Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Krzysztofa Kolbergera. Zostało ono zrealizowane dla tej anteny w ramach cyklu Klasyka Polskiego Dramatu, mówi kierownik literacki Teatru Polskiego Radia Krzysztof Sielicki. Chcieliśmy, aby nowe pokolenie twórców radiowych i teatralnych zmierzyło się z najważniejszymi tekstami literackimi naszej kultury. Trójka zaprasza na 38. urodziny Listy Przebojów programu trzeciego. Pierwsze notowanie jednej z najpopularniejszych audycji w historii Trójki poprowadził Marek Niedźwiecki. Andrzej Turski wymyślił listę, że będzie ona tutaj w Trójce. Dostałem tę możliwość, żeby tutaj pracować i skrzętnie z tego skorzystałem. Na jubileuszowe wydanie Listy Przebojów zaprasza Piotr Baron. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie siódmej, Sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Za nami kolejny dzień telefonicznych debat w UEFA. Przedwczesne zakończenie rozgrywek ostatecznością. Takie wczoraj zalecenia dotarły do krajowych związków. To do nich będzie należała decyzja, czy wznowić rozgrywki przerwane z powodu pandemii. I raczej będą wznawiane, począwszy od Niemiec, gdzie władze Bundesligi czekają już właściwie tylko na zielone światło od władz krajowych. Są jednak przypadki, gdzie sezony już zakończono. W Belgii sprawa jest prostsza, bo mistrza wyłoniono na podstawie aktualnej tabeli. W Holandii też nie będą już grać, ale mistrza na ten moment nie ma. Gdyby w Eredivisie ostatecznie tytułu nie przyznano, UEFA rekomenduje, by federacje krajowe same wybierały zespoły do europejskich pucharów. W każdym razie piłka ligowa ma wrócić. Rozgrywki powinny zostać rozegrane do 3 sierpnia. Ogólnie na wideokonferencji UEFA konkretów jeszcze zbyt wielu nie było. Może poza kwestią Mistrzostw Europy Kobiet. Te nie odbędą się w 2021 roku, a rok później. I to chyba dobra decyzja, mówi trener naszej kadry Miłosz Stępiński. Faktycznie ten 21 rok był rokiem strasznie napiętym, bo to i mistrzostwa mężczyzn, i igrzyska olimpijskie, i kobiet, i to było, ja nie wiem, czy świat jest gotowy na aż taką nawałnicę piłkarskich imprez. Świat na razie nie jest gotowy na jakiekolwiek imprezy, boleśnie przekonali i wciąż przekonują się o tym lekkoatleci, którzy wczoraj stracili kolejne w tym roku zawody. Mistrzostwa Europy, impreza w Paryżu zaplanowana na końcówkę sierpnia, została odwołana. Tak właśnie, odwołana, czyli nie zostanie przeniesiona na inny termin. To kolejny cios dla królowej sportu po stracie halowych mistrzostw świata, a przede wszystkim imprezy czterolecia. Sportowcy starają się szukać plusów, tak jak rzucająca oszczepem Maria Andrejczyk. Od połowy stycznia męczę się z kontuzją Achillesa i myślę, że nie byłabym w stanie w pełni wyrehabilitować się i wrócić do pełnego treningu, tak by zbudować tę formę olimpijską. Ta wiadomość, że igrzyska zostały przesunięte na rok przyszły, jest dla mnie niesamowicie dobrą wiadomością. Bardzo się ucieszyłam. Znowu o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chłodny ranek, Polska pod wpływem niżu z ośrodkiem w rejonie Zatoki Fińskiej. Po południu nad północną Polskę dotrze strefa chłodnego frontu atmosferycznego i z północnego zachodu napływa dość ciepła i coraz bardziej wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. Dziś słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i na szczęście przelotnie popada deszcz. Po południu w centrum i na wschodzie możliwe burze, a bez opadów w dzień jedynie na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Najchłodniej teraz, jeszcze po nocnych przymrozkach w powiatach bieszczadzkim, Leskim i Sanockim, no ale w ciągu dnia będzie ciepło od 12 stopni nad morzem, 18 na Pomorzu i na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 9 minut po godzinie 7. zd3@polskieradio.pl. To oczywiście adres mailowy 71335 do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, numer naszej skrzynki SMS-owej 2 2 7 3, ale szybko Państwo reagują. Lista Przebojów ma 38 lat. Taki fajny komunikat jest. Ma dzisiaj urodziny. Tak się dziwnie składa, że ja też mam urodziny dzisiaj. I też mam 38 lat, ale niestety do setki. Chociaż cieszę się z tej zbieżności.

16 minut po godzinie 7. Niby człowiek zaspany, ale jednak przed 7 słucha uważnie i teraz też proszę uważnie posłuchać. Ja w sprawie tego zaśpiewu gitarowego. Jak ładnie ci w tej sukni. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy do Trójki. Pięknie, pięknie, pięknie, dziękujemy. Lepiej zostać w domu, najlepiej z trójką, to wiemy. Jeżeli już musimy wyjść z domu, to tylko w maseczce. To również wiemy. Jednak w ostatnich dniach wielu z Państwa telefonowało do nas z pytaniem, czy maseczkę można zastąpić przyłbicą. A zatem zajęliśmy się tym tematem i już teraz odpowiadamy. Idę do sklepu. A maseczka? Czy można zastąpić maseczkę przyłbicą, kiedy wychodzimy z domu? No nie można. Według rozporządzenia nie można. Doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. To jest rzeczywiście pytanie bardzo częste i bardzo słuszne, ale w rozporządzeniu jest napisane dosyć literalnie. Maska, maseczka, odzież albo część odzieży. Albo jeszcze kask taki, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, bo jeżeli jest motocyklista, to on ma kask, więc żeby nie zakładał maski, to może być w kasku. Do takiego codziennego użytku. Profesor Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultantka w dziedzinie chorób zakaźnych w województwie mazowieckim. Na ulicy, w sklepie, na poczcie to wystarczą absolutnie maseczki. Przyłbice są głównie dla pracowników medycznych, bo one zabezpieczają twarz pielęgniarki czy lekarza przed na przykład napluciem, nakaszlaniem. Przyłbice, które stworzyliśmy, podobnie jak inne, mają na celu chraniać. Krzysztof Karda, główny technolog z firmy specjalizującej się w druku 3D. Przede wszystkim pracowników służby zdrowia, do których te przyłbice dostarczamy. Te przyłbice i główne elementy są drukowane na drukarkach 3D. Cały czas pracują od 2 tygodni, produkują po kilkaset sztuk nawet dziennie. Później rozprowadzamy po szpitalach w całej Polsce. Mamy takie informacje, że łatwiej jakby taką przyłbicę używać przy jakichś tam precyzyjnych zabiegach, tak jak pobieraniu, w kłuciach. Kto jeszcze oprócz pracowników służby zdrowia może używać przyłbicy? Przyłbice są zapisane w sytuacji, w której mamy 2 razy pleksi, jak ja to nazywam. Czyli mamy pleksi na głowie, poliwęglanową przyłbicę i siedzimy na przykład na kasie albo rozmawiamy z klientem w stanowisku usługowym i mamy kolejną ściankę z pleksi. Tylko w takiej sytuacji może tak się dziać. Ja widziałam na przykład przy ubicy ubraną panią na straganie na bazarku moim, gdzie robię zakupy warzywne. No do niej się zgłasza dużo ludzi i powiedzmy, że jej jest wygodniej w tej przy ubicy. Natomiast rzeczywiście przy ubica nie przylega ściśle do twarzy. Tu maska musi ściśle przylegać do nosa i tu maseczka, która ma taką część jakąś metalową, taką podatną, elastyczną, musi się przygiąć do profilu nosa i musi się tutaj szczelnie do policzków przylegać. To jest lepsze zabezpieczenie. Maseczka chroni przed ciśnieniem bioaerozolu, w którym jest wirus, więc trochę chroni. Ale to nie wszystko. Ten wirus i tak, jeżeli będziemy teraz w odległości 2 metrów, to on po metrze spadnie. Natomiast jeżeli już, to przyłbica chroni jeszcze mniej. Ten wirus w postaci bioaerozolu górą tej przyłbicy, a najczęściej dołem tej przyłbicy potrafi się przedostać, więc no chroni trochę oczywiście, ale chroni mniej. Przyłbica niech pozostanie dla pracowników medycznych albo dla takich, którzy pielęgnację robią. Zostawmy te przyłbice. Idę do sklepu. A maseczka? Tak, wzięłam. Jeżeli już musimy wejść z domu, kiedy to konieczne, to tylko w maseczce. Ostatnio pani z spożywczaka osiedlowego zaskoczyła mnie, bo rzeczywiście wszystkie panie ekspedientki w przyłbicach i pytała, czy wyglądają, no też w takich uniformach, jak te panie z seksmisji. No trochę tak. O maseczki i przyłbice pytała Justyna Gott. Once I saw the river clean, distant future wait for me. I grow pleasing to the eye, and the queue will queue for me. Once I saw the river clean, soon the clock will strike for me. Childish mind anticipates, grown-up mind consummates. Morrissey w audycji porannej 23,5 minuty po godzinie 7. Czas na codzienny raport ze świata, który przedstawi teraz Ernest Zozuń, a dziś do tego zaangażowani zostali także światowi celebryci. Celebryci, jak to celebryci, uważają, że powinni nam opowiadać ciągle o tym, co robią, kiedy robią i jak robią. No i jeszcze opowiedzą nam coś, żebyśmy wiedzieli, jak żyć. No to... jak żyć? Wstaję rano, ścielę łóżko, biorę prysznic, ty też tak rób. Ubieram się w rzeczy do ćwiczeń, przygotowuję moje ciężarki i matę. Po ćwiczeniach biorę prysznic i spędzam jakoś czas. A tu mam moje ciasteczka bezglutenowe. To Naomi Campbell, a to George McKay. Staram się ten czas wykorzystać jak najlepiej. Nie mam teraz żadnych prób, bo próby do filmu zostały przerwane. Spędzam bardzo dużo czasu z rodziną. Trochę jest tak, jakbym w prezencie dostał ten czas z nich. A John Bon Jovi? Staram się ukrywać przed żoną i czwórką moich dzieci. Posprzątałem już w szafach, nadrobiłem zaległości w lekturze. No to jeszcze Kevin Bacon. Ja bardzo lubię gotować, zatem dużo gotuję. Mam nowe wyzwania i nowe odkrycia. Patrzę, co leży wokoło patelni i próbuję zrobić z tego coś dobrego. I tak sobie myślę, że jak flesze nie błyskają, reflektory nie świecą, a czerwony dywan zwinięty, to tacy mocno przeciętni są ci nieprzeciętni. Bo o ile atrakcyjniejsze bywa nasze, obecnie mocno nieprzeciętne życie, Stany Zjednoczone najpierw zapowiedział, a wczoraj wykonał. Donald Trump zamknął amerykańskie granice dla imigrantów. Chce, aby Amerykanie mieli pracę, aby Amerykanie mieli opiekę zdrowotną, przede wszystkim Amerykanie. Prawo to będzie obowiązywało przez najbliższe 60 dni. Być może będzie przedłużone, być może później znajdziemy inne rozwiązanie. ONZ, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres apeluje do świata, aby pamiętał o prawach człowieka. Przesłanie jest proste. Człowiek i jego prawa są najważniejsze. Obserwujemy w tym czasie nieproporcjonalne ograniczenia. Rośnie nacjonalizm, populizm i autorytaryzm. W niektórych krajach pandemia jest jedynie pretekstem do wprowadzenia represyjnych praw. Niemcy, do szkół wracają uczniowie. Po pierwsze, znacznie zmniejszyliśmy klasy. Teraz jest to 8-9 osób w jednej klasie. Każdy ma swoją ławkę i stałe miejsce. Nie zmieniają miejsc i klas, jedynie nauczyciele się zmieniają. Do klas wchodzą w odstępach. Podczas przerw też muszą zachowywać odstępy. Tak to teraz będzie wyglądało. Państwa arabskie, rozpoczął się Ramadan. Oczywiście regularne modlitwy się odbywają, mimo że meczet Al-Aqsa jest zamknięty. Wchodzą tu jedynie osoby ze specjalnymi przepustkami. Inni mogą uczestniczyć w nich za pośrednictwem internetu. Szwajcaria, tym razem ze Szwajcarii płyną informacje o szczepionce na koronawirus. Prawdopodobnie w sierpniu wyizolujemy odpowiednio czysty materiał, co pozwoli nam próbnie zaszczepić około 240 do 250 osób. Szczepionka jest opracowana na bazie takich szczepionek jak te przeciw zapaleniu wątroby typu B i HPV. Czechy, otwarto salony piękności dla zwierząt, zatem pimpki, reksiowie, no i fafiki też. Piękne będą znów. Kąpiemy, obcinamy pazury, myjemy uszy i strzyżemy. A męski fryzjer w Pradze? Jak był zamknięty, taki jest. Francja dzisiaj zaczyna się tu sezon, przynajmniej powinien. W Paryżu zazwyczaj o tej porze roku było tak. Kawiarniane ogródki powinny stanąć na chodnikach. Przy małym stoliku powinno się można napić kawki. Zjeść przepyszne ciastko francuskie, no na przykład z malinami. Winko jeszcze, nie? Kieliszeczek. No, albo w tej wspaniałej restauracji za rogiem. Tam dwie ulice od pól elizejskich były zawsze takie przepyszne mule. Normalnie o tej porze kawiarnie, bistra, restauracje powinny być pełne. Pogodę mamy przepiękną, zatem sezon mógłby się zacząć, ale niestety wszystko jest zamknięte. No co mam zrobić? Takie życie w tym roku. Nie mogę pracować. No takie życie.

To oznacza, że od początku pandemii liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 26 milionów. Nawet 2 biliony euro, według nieoficjalnych informacji, może kosztować fundusz odbudowy, na którego powstanie zgodzili się w czasie nadzwyczajnego szczytu przedstawiciele unijnej 27. Chodzi o pomoc krajom najbardziej dotkniętym przez obecny kryzys. Południowcy chcą bezzwrotnych grantów, a bogatsze kraje północy walczą o to, by pomoc miała raczej charakter pożyczki. Unijni przywódcy zatwierdzili też negocjowane na początku kwietnia uruchomienie pożyczek o wartości 540 miliardów euro. Na Wall Street zamknięcie w okolicach poprzedniej sesji. Po wzrostach w ciągu dnia indeksy spadły w okolice zera. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,54, dolar 4,22, frank szwajcarski 4,32, a za brytyjskiego funta płacimy 5,20. Słonecznie w ciągu dnia będzie się chmurzyć, na szczęście przelotnie popada deszcz po południu na wschodzie oraz w centrum możliwe burze, a bez opadów jedynie na krańcach południowych. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty, ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Najchłodniej w powiatach bieszczadzkim, mleckim i sanockim, to po nocnych przymrozkach jeszcze chłodno, ale w ciągu dnia będzie ciepło od 12 stopni nad morzem, 15 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu 18, w centrum 20, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Urodziny i najlepsze życzenia i wspomnienia. 2 dwójki i 7 trójek. Ja co prawda do setki mam 42, ale listy słucham od samego początku. Rzeszyna, pole namiotowe, radio Biwak, rewelacja. Nie zapomnę tego. Wspaniałe rzeczy. I jako poznaniak, turbo na pierwszym miejscu w pewnym momencie. No to rewelacja. Wspomnienia. Autopromocja. Był 24 kwietnia 1982 roku. Ten pierwszy raz byłem przerażony. Chciałem to zrobić, żeby już było koniec, żebym już to miał za sobą. No właśnie, ja to pamiętam z radia. Słuchałem na odbiorniku tranzystorowym Jowita. Dziś lista przebojów programu trzeciego kończy 38 lat. Nie ma już listy American Top 40, nie ma listy przebojów Radia Luksemburg. Wszystkie te listy się pokończyły, a nasza lista jest... Dziś o 19:00 zapraszają Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. A po 23:00 koncert sprzed 19 z kolei lat. Mysłowic i Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji wtedy tysięcznego wydania listy przebojów programu trzeciego. Polecam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch. Gwarancja sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję askorwitę Max Mus. Dlaczego? To proste. Askorwita Max Mus wspomaga odporność. Askorwita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z askorwitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Posłuchaliśmy się, panie Janie, i bardzo dziękujemy za to przypomnienie. To oczywiście w trosce o zdrowie nasze i naszych bliskich. Audycja poranna za 23 minuty 8. Teraz Bokka. Down. ciąg dalszych wspomnień z urodzinami Listy w dalszej części naszego porannego spotkania. Teraz ze studia z widokiem na las oddaję głos do studia na skraju Innes. O, jak pięknie. Za 19 minut 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Mówiłam, że mam własne ptaki, a nawet wiewiórki, które nie wydają żadnych odgłosów, więc nie mogę się zrewanżować, ale pomyślę o tym. Minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, prezydencki prawnik. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektor. Dzień dobry państwu. Jak pan jako prawnik odbiera wezwanie Poczty Polskiej do samorządów o udostępnienie danych osobowych wyborców? Według posłów Lewicy, a także wielu prezydentów miast, to są działania bezprawne. Prezydenci odmawiają, a posłowie zapowiadają zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Pani redaktor, ja myślę, że zaczynając od takich rzeczy fundamentalnych, to trzeba powiedzieć tak. Mamy termin konstytucyjny wyborów, mamy wybory, które mają się odbyć w maju tego roku. I mamy potrzebę taką, żeby był wyłoniony ten najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, który jest gwarantem ciągłości władzy państwowej, bo tak polska konstytucja definiuje także rolę pana prezydenta. I wśród przepisów konstytucji otwierających konstytucję mamy przepis, który stanowi o tym, że władza zwierzchnia Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu i naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Jeżeli dzisiaj mówimy o pewnym systemie wartości także konstytucyjnych, to nie ulega wątpliwości, że w demokratycznym państwie prawnym powinny odbywać się wybory i mamy sytuację dość jednoznaczną w sensie konstytucyjnym, że takie działania, które są podejmowane na rzecz przeprowadzenia tych wyborów, one służą dzisiaj stabilności władzy, ale one służą dzisiaj także tym celom, które są związane z walką z koronawirusem. Panie ministrze, chcę pan powiedzieć, że podstawą działania Poczty Polskiej jest konstytucja, a nie mówię jakiś mniejszy akt prawny? Pani redaktor, mówię najpierw o pewnej aksjologii, jeżeli chodzi o system wartości konstytucyjnych. Mówię też o pewnych ogólnych ramach i podstawach prawnych. Natomiast oczywiście jest artykuł 99 ustawy z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, który daje taką podstawę kompetencyjną. Mamy też decyzję prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia i to są dzisiaj podstawy prawne także działań podejmowanych przez operatora wyznaczonego. I czyli podstawą tak jest ustawa antycovidowa. Ustawa z 16 kwietnia, tak potocznie nazywana ustawą antycovidową, ta ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa. Natomiast ja myślę, że powinniśmy wyjść od rudumentów. Dlaczego ja mówię o przepisach dzisiaj konstytucji? Ale jeszcze za chwilę sobie o tym porozmawiamy, tylko chciałam zapytać o pakiety wyborcze. Jeśli nie zostaną wydrukowane teraz i dostarczone w odpowiednim czasie, no to jeśli nie będą wydrukowane, to może być za późno, ale z kolei uchwalenie ustawy o wyborach korespondencyjnych nie jest w tym momencie pewne. Bo do końca nie wiadomo, jak zachowają się posłowie Porozumienia, jeśli dostaną z powrotem, z poprawkami posłowie tę ustawę z Senatu. I jeśli ta ustawa nie przejdzie, no to drukowanie takich pakietów to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Choćby o tym może warto też pomyśleć, bo pieniędzy jest potrzeba bardzo dużo na różne inne cele. Pani redaktor, oczywiście pani redaktor pyta mnie o pewne rzeczy, które nie należą do kompetencji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo kancelaria nie odpowiada za organizację. Jasne, ale pan wyborów, jest politykiem, ale jest pan politykiem, śledzi pan to, co się polityk, dzieje. Jako polityk, jako obywatel powiem tak. Prezydent Rzeczypospolitej dzisiaj skupia się na walce z koronawirusem. To jest stały kontakt z ministrem zdrowia, z głównym inspektorem sanitarnym. To są te działania, które podejmujemy i na tle europejskim te działania dzisiaj przynoszą dobre efekty, jeżeli chodzi o walkę o zdrowie publiczne. Druga sfera aktywności pana prezydenta to jest kwestia związana z konsekwencjami ekonomicznymi. Ochrona miejsc pracy, to jest kwestia wsparcia dla polskich przedsiębiorców, chociażby prezydent inicjował tutaj kwestię zwolnienia z ZUS-u. To są działania, które podejmujemy w tej sferze, ale ta perspektywa wyborcza, ona także ma znaczenie, biorąc pod uwagę zasadę suwerenności narodu. Artykuł 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jesteśmy demokracją, to w Polsce muszą odbywać się wybory. To jest dzisiaj kwestia także wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jest gwarantem ciągłości władzy państwowej, jak przed chwilą powiedziałem. Do kryzysu zdrowotnego, do kryzysu ekonomicznego doszłaby nieznana polskiej konstytucji sytuacja wakatu, braku obsadzenia stanowiska głowy państwa. My dzisiaj potrzebujemy racjonalnych działań. Jeśli nie mam racji, to proszę mnie zweryfikować. Gdyby, załóżmy hipotetycznie, został wprowadzony stan klęski żywiołowej i wtedy ten cały proces zostałby przesunięty, to przecież kadencja prezydenta uległaby automatycznie przedłużeniu. Nie byłoby tak, że nie ma nikogo. Pani redaktor, gdyby został wprowadzony stan klęski żywiołowej, to oczywiście pani redaktor ma rację, tylko że stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzany także zgodnie z przepisami konstytucji, wtedy gdyby zwykłe środki konstytucyjne okazały się niewystarczające. Dzisiaj działamy na podstawie ustawy z 2008 roku. Co więcej, ze względów także pewnej racjonalności, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem w tej sferze, dokonujemy pewnych zmian, jeżeli chodzi o luzowanie. Jest takie powszechne oczekiwanie społeczne dotyczące kwestii uruchamiania określonych sfer życia społecznego, gospodarczego, bo z jednej strony walka o zdrowie publiczne to jest absolutnym priorytetem, z drugiej strony mamy świadomość określonych konsekwencji ekonomiczno-społecznych, gospodarczych tej walki. To jest dzisiaj pandemia światowa, ale my musimy być wydolni jako państwo. Żeby być wydolni jako państwo i podejmować wyzwania, to musimy z jednej strony rozsądnie walczyć z koronawirusem, także biorąc pod uwagę te wszystkie kwestie, o których dzisiaj się wypowiada minister zdrowia, o których się wypowiadają eksperci, ale z drugiej strony mówię o stabilizacji władzy, dlatego że dla mnie nieracjonalne są te postulaty, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, które mówią odłóżmy wybory, bo polska konstytucja nie zna odłożenia wyborów. Skutkiem no więc dlatego powiedziałam o tym stanie klęski żywiołowej, tak, czy innym stanie, bo to jest jedyny sposób na odłożenie wyborów w tym momencie. Innym jest zmiana konstytucji. Natomiast na którą nie ma zgody. Na którą nie ma zgody politycznej takiej większości konstytucyjnej. Natomiast ale jest nowa propozycja, panie ministrze Jarosława Gowina, jak pan zapewne wie. Przygotujmy porządnie wybory od strony legislacyjnej, ordynację korespondencyjną przede wszystkim. Dobrze to zorganizujmy i przeprowadźmy wybory w połowie sierpnia. Tak mówi szef porozumienia. I to nie jest dobry pomysł według pana, bo to by może uspokoiło tę całą dyskusję wokół wyborów i może by to zdjęło właśnie z debaty i ta debata by weszła na właściwe tory, czyli tory, że tak powiem, koronawirusowo-gospodarcze. Doceniam wszelkie jakby głosy w debacie publicznej, które mają służyć temu, żeby sytuację uspokajać, ale chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby myśleć o przeprowadzeniu wyborów w sierpniu, już abstrahując od tego, że nie mamy także żadnej gwarancji dotyczącej sytuacji epidemicznej w świetle wypowiedzi ministra zdrowia. Ale jeśli chodzi o wybory korespondencyjne, wtedy one byłyby przygotowane tak, że może nie byłoby tylu wątpliwości. Ale na jakiej podstawie prawnej? No musieli. Tak, ale pani redaktor, na jakiej podstawie miałyby się prawnej odbyć? Myślę, że albo byśmy krótkotrwałego stanu klęski żywiołowej. Ale stan klęski żywiołowej to nie jest instrumentalny takie narzędzie prawne, które instrumentalnie możemy wykorzystywać po to, żeby dokonywać korekty terminu wyborów konstytucyjnego, bo takie rozumowanie jest kontralegiem, takie rozumowanie narusza Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast stan klęski żywiołowej ma służyć walce z klęską żywiołową. Dzisiaj radzimy sobie z tymi problemami na gruncie ustawy, która została przyjęta zresztą w roku 2008 za rządów PO-PSL i na gruncie określonych rozporządzeń. Ja z ogromnym szacunkiem podchodzę do propozycji pana premiera Gowina, ale w tej sprawie się z nim nie zgadzam. Panie ministrze, przez niektóre media przebiegła wieść, że Jarosław Kaczyński rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego, jeśli opozycji uda się zablokować majowy termin wyborów, a w każdym razie jest taka wersja dla opozycji z uzasadnieniem kryzys konstytucyjny. I podobno nawet prezydent rozmawiał o tym ze swoimi współpracownikami. Czy prezydent jest gotowy na takie rozwiązanie? Bo to on wprowadzałby za zgodą rządu taki stan. Pani redaktor, ja myślę, że te wszystkie rozważania nie mają żadnej racji bytu, bo my kierując się interesem publicznym... Czyli to są bajki z muchu i paproci? Kierując się racjonalnością, powinniśmy dążyć z założeniem dobrej wiary wszystkich tutaj współdziałających partnerów do tego, żeby wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie. Tym terminie, który dzisiaj określony jest na 10 maja zarządzeniem także marszałka Sejmu, pani marszałek Witek. No dobrze, to proszę powiedzieć, to jest fake według pana? Fake news? Ta opowieść o stanie wyjątkowym, o groźbie, o tym mieczu Damoklesa nad opozycją wiszącym? Ja jestem przekonany, że powinny się odbyć wybory i jestem przekonany, że to jest dzisiaj w demokracji najważniejsze zadanie, przed którym stoją organy państwa i mamy sytuację związaną ze stanem epidemii, no nieznaną, tak? To jest doświadczenie, które jest znane tylko naszemu pokoleniu, bo nie było już w ostatnich okresach czasu tego rodzaju zagrożeń dla funkcjonowania państwa jak pandemia koronawirusa. Wielkie dobrze, wyzwanie. A kto będzie, która izba Sądu Najwyższego, panie ministrze, przepraszam, troszkę sobie wspadamy w słowo, ale takie są uroki rozmowy na odległość. Która izba Sądu Najwyższego będzie oceniać ważność wyborów? Właściwa jest na gruncie ustawy o Sądzie Najwyższym Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. No tak, ale do Sądu Najwyższego wpłynęło kilkanaście pozwów dotyczących odsunięcia członków tej izby od orzekania. Panie redaktorze, także od stwierdzania o ważności wyborów. Pozwy sądowe nie zmieniają właściwości, jeżeli chodzi o treść przepisów prawnych i my w ogóle też a propos rozmaitych rzeczy nieracjonalnych, no jesteśmy w takiej sytuacji, że my powinniśmy przestrzegać prawa obowiązującego w Polsce i mamy właściwość określoną ustawą, to nie znaczy, że ktoś składając pozew sądowy zmieni właściwość całej izby. No trzeba być racjonalnym. Kompetencja, jeżeli chodzi o stwierdzenie ważności wyborów, konstytucyjnie przypisana jest Sądowi Najwyższemu, a ustrój wewnętrzny Sądu Najwyższego określa ustawa o Sądzie Najwyższym także akty wewnętrzne. I mamy tutaj sytuację dość jednoznaczną. Kiedy prezydent powoła następcę profesor Małgorzaty Gersdorf, to znaczy sędziego, który będzie pełnił obowiązki prezesa? Mamy sytuację taką, że z końcem kwietnia kończy się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Nie zostały przeprowadzone czynności, które nakazane były ustawą, jeżeli chodzi o... No wiemy i dlatego pytam, kogo powoła? No to jest tak, że kogo prezydent powoła i kiedy prezydent powoła, to decyduje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ja mam taki dobry, wydaje mi się, zwyczaj, że nie antycypuję rozstrzygnięć prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mogę powiedzieć dobrze, tak, pan prezydent skorzysta ze swoich uprawnień przewidzianych ustawą i będzie dokonywał takiego powierzenia, wykonywania obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zgodnie z przepisami ustawy. Nie ulega wątpliwości, że Sąd Najwyższy musi działać sprawnie i pan prezydent będzie tutaj podejmował te działania w odpowiednim terminie. Czyli ten wybór jest dowolny, nie jest ograniczony jakimiś warunkami brzegowymi, oprócz tego, że ma być to człowiek z grona sędziów Sądu Najwyższego? Tak, przepis wprost stanowi, że pan prezydent wyznacza sędziego spośród sędziów Sądu Najwyższego. Bardzo dziękuję. Minister Paweł Mucha, Kancelaria Prezydenta. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na drugi salon po godzinie 8:00. W imieniu Beaty Michniewicz naszym Państwa gościem będzie Marek Sawicki z PSL. Poranna audycja za 6 minut 8:00.